سورت قریش کے تے قریش تو ہی چیئے قریشو اللہ شکریہ ادا کرے تاسو سمرا عزت کو تاسو دے حرم خلق ہے دی کی سکونت کو ندا خستا سو عزت اللہ کو چی دشمنی حالات کو تاسو کو مقابلہ نشو کو لے خدا اللہ دے کور قدر و عزت دا دے چی دل تکی کینا عبادت کوئے دے توافن کوئے دے احترام کوئے اللہ و تاسولا دہار قسم تکلیف نساتی کنا اوگی کی گئے بنا تو دشمن یا ربنی و تاسو کین ہے دل تکی گرد ہے ماں حرم پرین دے بیت اللہ پرین دے دا اللہ کور پرین دے کدا ہم پری خود نو تاسو باندھ عذاب براشی داغی تو ترغیب ذکر کی اور زجرم دے چورا اللہ دل زمرا حفاظت کو نو تاسو حرم پری خود تاسو بیت اللہ پری خود نو کل یمن تزے او کل شام تزے اچھا سمجھے اللہ کور بھی قدری و بھی عزتی مکوے دنیا پرس کی گئے ماں دنیا سر زمر محبت مساتے کہ غفل دینی رنگ او دینی عزت تا سوس کو دنیا باند بدلوے کہ خلق کے شہرت پیدا شو چی قریش دمرا عظیم خلق دے ہو دمرا برکتی خلق دے چی اللہ زدید پارا گا اصحاب الفیل تباکرل نو بس نم یوشو کو دنیا کے شہرت یوشو نچے کم پل بطلن و خلق و بے قدر و عزت کو معلون بے ولوار کول دیر سو دن اور دیر مینی بے پی کولی دی دنیا فن و آغستو اللہ والا زورن ذکر کئی چی دنیا فن ماخلے دا دنیا دا پار دا دین مپری دے مرکز مپری دے تاسو اللہ دیل پیدا کلیے چی فلی عبدو رب هذا البيت اللہ سمرا عزت کرے تاسو گورا یہ تاسو لاغ لبدر کرے پٹول قبیلو باندھے قریش اغا قبیلو مفسرین ذکر کی چدا قریش خویو جانور دے پا دریاب کے یو مئے دے چی اکلو ولا یوکلو اغا چی پا ہر سبان دے ورغ نخری بے کہ غٹی کوڑو کی شی لیکن دبان نے سوک نشی رات لے چوی خری یعلو ولا یعلا دے پٹول زور اور دے پد زور اور نشتا رزق دی قریش پیدانم کے ہو دو او پاغی کے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کو پوچھت خاندان کے اللہ استاسو میں ڈیر قدر کرے چی پیغمبر میں استاسو کے پیدا کو قرآن میں استاسو کو جبا و لغت باندھ نازل کو تاسو میں پٹولو قبائل باندھے زور اور کریں اور خپل کتاب کی میں یہ سورت استاسو کو نم باندھ کے خودو چی سورت قریش اور دین عبرت واخلے اور اللہ دا دین بے دبی مکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریشن لام دا تعجب دا پار دے صاحب دا کشاف ہوئی سمانا دیر تعجب دے دی منی او محبت دا قریش تا سمر منی او محبت یہ دی دا سسرا دا دی دو سفر سرا چی او سفر دا جمی دے او بل سفر دا اوڑی دے دی سر دیر محبت دے چی پوڑی کی پگرمے کی شام تزی چی اخ ملک دے او پجمی کی یمن تزی چی گرم دے دے دو سفر سرے دیر محبت سے ندا خدا دنیا سر محبت شکن دکا اگا سفر بڑیر کامیابی دے دنیا پہ حیثیت سر معلوم بیر اول دلتون بیر اول اللہ رب العزتوی تاسو کین خلق برازی تاسو مگر دے تعجب دے منی او محبت دے قریش ہوتا یو دا مانا دیم ابن جوزیوی دا مخ کی صورت فیل سر لگی فجعلهم كعصف معقول لإلاف قريش دغه خلق نه چې بوس جوړ کړو دا څه ده پارا دا محبت ته قريش ده پارا چې دې ته عمل راشي بدیدہ سفر پر برقرار پاتشی پدی باندھے اثر پری نوزی رزکے والے دشمن دا سے تباہ کرے ایلا کے قریشن دا رزید دی محبت او دمین دے پار اللہ دا سے اکرنو اگر محبت دی پر سفر دا اوڑی کی پر سفر دا جمی کی یمن تا و سیف او پر سفر دا اوڑی کی شام تا چدے والے پا امن کل فلیعبدو دیل سپکار دی شکریہ چل اللہ پی دمر احسان کو نعمت کو دیل شکریہ دا کل پکار دی غدا چی فلیعبدو رب ہذا البیت دیدی بندگی کی دیدی عبادت کی دا غزا تو چی مالک ددی کور دے تولی دنیا مالک دے لیکن ندی کور پکی خصوصیت سے کنا دیتے ذکر نسبت کو رب ہذا البیت چیز دی کور پا حق کی قرآن مخ کی ویلو سورہ آل عمران کیوں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین اول کور چھے جو کرے شوئے دے پا دنیا کی دا خلق دا فیدے دا پارا ناغا دے چمکا معظمہ کی دے ہدل للعالمین طول مخلوق دا پارا ہدایت رہنمائی تربیت دے وے جو کرے تغسی صورت مائدہ کی امیدی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس اللہ خدا کعبہ دس اوکور دا عزت گرزول دے چی قیاما للناس دا طول خلق جن دا دی سر دے کچر دے ای پو دنیا کے نو خلق بئی او کدے نہیں نو خلق بنی نو چی رب ہذا البیت شو نو رب دا طول عالم شو رب دا طول دنیا شکنا اگر ذات تے چھوڑا کے دورکڑے دی لرا نبچکڑی دی دلوگینا من جو انسمانا دلوگینا سو خوراک کولی شی لوگا بخپلے لوگا دن طبت نسو خورے ہم من ابتدائی نہیں کنا چھ من السماراتے لمیون خلق خوراکی کنا نمین جو ہے نبس خوراکو کی مطلب دار چھے من دے دے کے اجلیہ دے خوراکی اور کڑے دی لرا دوجہ دلوگی نا ذکر جی سڑے ہو کشی نو خوراک پہ جتا ضرورت راضی او امنی ور کڑے دے من خوف دیارینا جملہ کے دیر لے بلاغت تے ذکر زدین یہ جمع کری دی اطعاما خوراک سوئی اور ذدی پا مقابلہ کے لوگ ادا تا دوارا زدین دی کنا دینی جی جمع کے دے خوا امن یہ ورکڑے دی مقابلہ کے خوف دے نو تو عام خود لوگی نا نجوڑی گی امن خود یاری نا نجوڑی گی سنگے دا سے نسبت کرے دے دیکھ مبالغہ وا مبالغہ دا دا چھے اللہ رب العزت ہوئی چیزا بتا سولہ دا سے رزق در کوم چیزا دی لوگی نوید اللہ رب آسما تمہاں نئے خبر چیزا بتا سولہ دا سے امن در کوم چیزا دی خوف نوید اللہ جو کم ولی نور خود خلقو یقین شتدے چھے اللہ ارسنکا نا وہ بدیب یقین نو چیزا لوگی نو سنگا رزق جوڑ شی اور دے یلے نبا سنگا امن جوڑ شی اللہ ایما تاسانا رکھنا دے جوڑو لے شم کرنا جعل لکم من الشجر الاخضر نارا ما تاسو لے دا شنی ونی نور نی جوڑ کرنے نو دام کو لے شم کرنا خوا نبس کو دنیا کے ہو دا انسان یرا دا دین کی دا چی لوگا بئی اللہ ورتوی چی اگا لوگا بس تارزق جوڑ کم تو بس وس خوشحال شوی لوگا نشتا غینا رزق جوڑ شو او دا یرا نا بدل امن جوڑ کم نو سم یرے گی سن یرے گی اگر یرا خوال اللہ لرکل پا امن بدل اکرکن خواب دے دیو جنویلے ہم فسرین خو خپل خیال لیا خوئی اطعمہم طعام ورکدی لرا دا پارا دا ازالی دا جوع چلوگا تن لری کی امن ورکدی لرا دا پارا دا ازالی دا خوف چلا خوف تن لری کی روح المانیم لکلی ابن جریر ہم چا حضرت عمر وکلمنس کو بیت اللہ کیا دا صورت پہ لستو او دا بیوی چی فلی عبدو رب آزل بیتو نمانزو کی بیگو تولیو چی دا کوریا دی فلی عبدو رب آزل بیت دا دو سورتون پیو مضمون باندیو چی اللہ دا قریشو دا عربو دیر لے قدر ویزتو کو عزکا چی رستو با دیتا دا اللہ پیغام پیش کی گنو چی دا مخکنو تا دی تیاری کنا او دا دین عبرت واخلی چی من گولی دا اللہ دا دین خلاف کو دا اللہ دا پیغمبر مقابلہ بکو چی اللہ من لزم را عزت را کرے چی زمون دشمنانی پخپل غیبی طاقت سرا حالا کرل امون لے پر اخپل کور کے امن را کرو ہم دا لوگی نا ہم دا یاری نا مشاید چی دا دیو جن راتلون کی وقت کی دید دی دین قدر و احترامو کی اللہ رب العزت اسی چالا عذاب نور کئی دا کم وقت نے دا قرآن او دا توحید مقدمات او تمہیدات شروع کری دی کم وقت نا نبذی پیدائش نا امہ کی زمون دمرا احترام کر رہے دمرا انتظام کر رہے منگ اولی داغذ نبی خلاف کہوں منگ اولی داغذ کتاب بے خلاف ورزی کہوں نا ٹول دا دید پارو کن سورت معون کے بیاد باطل پرست شان او حال ذکر کئی لگا سنگی سورت ہو مزکیو لیکن اغا ایبون چیو اغا زان لو داغی تعلق دا خلق سراؤں گور خلق تی شاری کی اور خلق کے عیب نہ لٹئی مالو نہ جمع کی اور پدی اعتماد کی چمنگا پدی مال او اولاد کو جبان دی جنت تزو التقدا ابن ظاہری اور سورت معاون کے اگر ابن ذکر کی چاغی تعلق دا اللہ دین سر دے اللہ دین مخالفت کی اور مقابلہ کی دا عیبون ذکر کی او دا دا چیز اللہ دا دین تکذیب کی یا دا قیامت دا یو دا دیتا حقوق اللہ ہوئی دیم دا دا چیز حقوق العباد چلی رب العزت قرآن کی دا عباد سمرا پا خلق باندی لزوم کردی چکر خیال کریں دا اعتمانانو دا مسکنانو دا فقراو خیال ساتے ہیں وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وآت اليتامى وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب بار بار يويلي چگوري دا اللہ تو حقوق پسی دا حقوق دی نو دی خیال ساتے گوري ظلم مکہ پدی خلق مظلومان باندے او دا تو گو رہی دا اولیتی مان دے بلا عبد دے